أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet değerli kardeşlerim bilindiği gibi insanı helak eden en kötü şey kişinin heva ve arzuları istikametinde hareket etmesidir. İnsanı helak eden en büyük musibet, bela heva ve arzularının istikametinde ne yapmasıdır? Hareket etmesidir. Bundan dolayıdır ki bugün sizlere inşallah heva ve hevese uymanın kötülüğünden bahsedeceğim. Bundan bahsetmeye çalışalım ki heva ve arzularımıza göre hareket etmeyelim. Yani bunun tam tersi Allahu Azze ve Celle'nin emrettiği, Allahu Teala'nın indirmiş olduğu kitabı ve sünneti çizgisinde hareket edelim. Değerli kardeşlerim, defalarca sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi Allahu Azze ve Celle insanları sadece ve sadece kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Diğer bir ifadeyle emirlerine uysunlar ve yasaklarına uysunlar diye yaratmıştır. Bunu birçok sohbetimizde ne yapmışızdır, dile getirmişizdir. Hatırlarsınız Allahu Azze ve Celle Zariyat suresinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا رِيَعْبُدُ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani nefislerini ilah edinip nefislerine göre hareket etmesinler. Heva ve arzuları peşinde koşmasınlar. Ben onları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. İkinci bir ayeti celile Bakara suresi ayet 21. Ey insanlar! Sizi ve sizden önceki yaratan Rabbinize kulluk edin ki Allah'ın azabından korunasınız. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki Allah'ın azabından korunasınız. İşte değerli arkadaşlarım, insanlar bu gerçek için yaratılmışlardır. Peygamberler bunun için gönderilmiştir. Kitaplar bu gaye için indirilmiş ve unutmayın ki cennet ve cehennem de bunun için kurulmuştur. Ama ne yazık ki değerli arkadaşlarım, ama ne yazık ki insanoğlunun kısmı azam, yani büyük bir çoğunluğu kendilerini yaratanın çağrısından yüz çevirmiş ve heva ve arzularının esiri olmuşlardır. İnsanlığın kısmı azam. İnananların içerisinde bile birçok meselede heva ve arzular onları ne yapmıştır? Kaplamıştır. Oysa ki Allah-u Teala kuluna heva ve hevesinden uzak durmasını ve kendisinden indirilen kitaba ve sünnete tabi olmasını emretmiştir. Allah-u Azze ve Celle Araf suresi ayet 3 buyuruyorlar ki اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ey iman edenler, ey insanlar, Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Onun dışında dostlar edinip de onlara tabi olmayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Yani burada Allahu Azze ve Celle Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizin size indirmiş olduğu kitabı ve sünnete uyun. Ki biz bunu sair derslerde sık sık ne yapmışızdır, anlatmışızdır. Allah kitabı ve sünneti indirmiştir ve ona tabi olmamızı emrediyor. Öyleyse bu ayeti celilede Rabbinizden size indirilen Kur'an'a ve sünnete uyun. Heva ve arzularınızın peşinde gitmeyin. Çünkü وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Yani kitabın ve sünnetin, diğer bir ifadeyle Allah'ın indirdiğinin dışında herhangi bir şeyi dost edinip onun peşine koşmayın. Allah'ın indirdiğine uyun. Ne kadar da az öğüt alıyoruz. Yani söylenmesine rağmen, anlatılmasına rağmen, gösterilmesine rağmen insan ne kadar da az öğüt alır. Evet değerli kardeşlerim, unutmayalım ki bütün günahların temelinde heva ve heveslere uymak ve geçici arzuların peşinden koşmak yatmaktadır. Bunu kafanıza iyi yazın. Bütün günahların temelinde bu vardır. Bütün günahların temelinde bu vardır. Yani heva ve heveslere, geçici arzuların peşine koşmak yatar. Heva ve arzuya tabi olmak yatar. Allahu Teala bu gerçeği birçok ayeti kerimesinde dile getirmiş ve heva ve hevesi hakkın karşıtı olarak zikretmiştir. Hakkın karşıtı yani batıl olarak zikretmiştir. Allah şöyle buyuruyor. Sad suresi ayet 26. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Sakın heva ve hevese uyma. Ki seni Allah'ın yolundan saptırmasın. Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unuttuklarından dolayı çetin bir azap vardır. Şimdi bu ayete de dikkat ederseniz değerli arkadaşlarım, İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Sakın heva ve hevese uyma. Ki seni Allah'ın yolundan saptırmasın. Yani heva ve arzular bizi Allah'ın yolundan saptırır. Ne kadar heva ve arzunuza uyarsanız o kadar saparsınız Allah'ın yolundan. Ve neticede sizi cehenneme sürükleyecek bir noktaya getirir. Hatta ve hatta ey Habibim, nefsini ilah edineni gördün mü? Şimdi sen mi ona vekil olacaksın? Ayetinde buyurulduğu gibi hatta ve hatta heva ve arzularına o kadar ittiba eder, o kadar tabi olur ki bir gün nefsini ilahlaştırır ve bu sefer onu cehennemden dahi çıkarmaz. Onu cehennemden dahi çıkarmaz. Yine bir ayeti celilesinde bakınız Allahu Azze ve Celle ne buyuruyor? Artık her kim azgınlık etmiş ve dünya hayatını tercih etmişse kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir. Kim de Rabbinin makamında durmaktan korkmuş ve nefsini heva ve heveslerden men etmiş ise kuşkusuz ki onun varacağı yer de cennettir. Heva ve arzularına boyun eğmiş, dünya hayatını tercih etmiş olacak kimselerin varacağı yer cehennemdir. Kim de Allah'ın huzurunda durmaktan, onun makamından korkar, onun huzurunda hesap vereceğinden korkar ve heva ve arzularından uzak durur ise kuşkusuz ki onun varacağı yerde cennettir diyor Allahu Azze ve Celle. Yani farkındaysanız değerli arkadaşlarım, heva ve hevese uyma insanı akıbetini nereye götürüyor? Heva ve heveslerinden uzak durup Allah'ın indirdiğine göre hareket etmek insanı cennete götürür. Bunu kafanıza iyi yazın. Burada antiparantez, heva ve arzular önce küçük küçük başlar. Biz bunu her küçük büyüye doğru giden bir yoldur kuralında, dersinde de anlattığımız gibi sakın hiçbir küçük şeyi basite almayın. Bu küçüktür, bu basittir nazariyesiyle hiçbir isyanı efendim küçümsemeyin. Her küçük seni bir sonraki büyüye götürecektir. Ve neticede seni Allah korusun, helak edecek bir seviyeye de getirebilir. Çünkü ne zaman avdet eder, ne zaman tövbe eder, geri dönersinse, ne ala değilse işlediğiniz her cürüm, işlediğiniz Allah'a karşı her isyan sizi bir büyüğüne, bir büyüğüne derken artık sizi ileriye doğru, bizi ileriye doğru götürecektir. Allah uzak eylesin. Yine Allah Azze ve Celle Resulü hakkında buyuruyor ki o heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen vahiyden başka bir şey değildir. Yine bir ayeti celilesinde Ahkaf suresi 9, ben sadece bana vahyolunana tabi oluyorum diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmaları, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabi olduğu şeyler Allah'ın kendisine vahyettiği şeylerdir. O heva ve arzusundan bir şey yapmamıştır. Yani o heva ve arzusuna göre hareket eden bir insan değildi. Allah'ın kendisine indirdiği kitap, sünnet çizgisinde hareket etmiştir. Evet değerli kardeşlerim, bu ve emsali delillerin belirttiği gibi olay iki şeyle sınırlandırılıyor. Olay iki şeyle sınırlandırılıyor. Vahiy ve heva. Vahiy ve heva. Yani hak ve batıl. Hak ve batıl. Bu ikisinden başka üçüncü bir şey yoktur. Bu üçüncünden başka bir şey yoktur. Zaten araştırdığınız zaman da göreceksinizdir ki insanlar ya heva ve arzularının peşinden koşuyorlar ya da Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu kitap sünnet çizgisinde gidiyorlar. Bunun bir üçüncüsü yoktur. Diğer bir ifadeyle ya Allah'a ibadet ediyorlar ya da şeytana ibadet ediyorlar. Çünkü insanın ibadet edeceği iki merci vardır. Birincisi Allah, ikincisi şeytandır. Kulun ibadet edeceği iki merci vardır. Ya Allah ya şeytandır. Herhalde yanlış ifade kullandık. Yani bir kulu hangi uğraşta görürseniz görün, o uğraşı mutlaka ve mutlaka bu iki merciden birisine kulluktur. Yiyor, içiyor, gülüyor, eğleniyor, bir yerlere yürüyor, konuşuyor, çalışıyor, okuyor, bakıyor. Bunların her birisi mutlaka bir kulluktur ya Allah'a ya şeytanadır. Hatta ve hatta düşünceleri, hatta ve hatta insanın gülümsemesi, hatta ve hatta ailesiyle ilişkisi. Kulluktur ama Allah'ın helal dediği yoldan Allah'a kulluk. Haram yoldan şeytana kulluk. Yiyor içiyor, helaldense Allah'a kulluk, haramdansa şeytana kulluk. Düşünceleri bir kulluktur. Allah için düşünüyor, güzel şeyler düşünüyorsa Allah'a kulluktur. Şeytani şeyler düşünüyor, şeytani düşünceler taşıyorsa şeytana kulluktur. Yürüyor, mescide yürüyorsa Allah'a kulluktur. Pavyona, meyhaneye yürüyorsa şeytana kulluktur. Helal yoldan rızık aramaya yürüyorsa Allah'a kulluktur. Haram yoldan bir şeyler çarpmaya, çırpmaya gidiyor ise bu şeytana kulluktur. Artık bunu tahayyülünüzde genişletebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Zaten biraz önce de ifade ettiğimiz gibi araştırdığınızda, gördüğünüzde insanlar ya heva ve arzusu peşinde ya da kitap sünnet peşinde koşarlar. Bunun için üçüncü bir şıkkı yoktur. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki İslam teslimiyet ister. İslam teslimiyet ister. Ve bildiğiniz gibi Müslüman demek de zaten teslim olan demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi İslam bir bohça gibidir. Dört cevanibinden de tutulması gerekir. İslam bir bohça gibidir. Dört ucundan da tutulması gerekir. Öyle işimize geldiği yerde bir ucundan tutup diğer ucunu salıverirseniz dökersiniz içindeki. Dört cevanibinden de tutulması gerekir. Kişi yaratıcısına kayıtsız şartsız teslim olmadıkça Müslüman olamaz. Böyle işimize geldiği yerde de teslimiyet, gelmediği yerlerde yan çizersek bu olmaz. Bu olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i şeriflerine iyi dikkat ederseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu, kesinlikle diyor iman edemezsiniz. Ahadukum, yani sizden hiçbiriniz kesinlikle iman edemez. Hatta yekunu havahu taba'an lima ci'te bi. Yani heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamaz. Heva ve arzular getirilen şeye ittiba etmesi gerekir. Böyle keyfimize göre bu iş olmaz. Heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamaz. Evet değerli kardeşlerim, İslam Allah'a teslim olmak ve ona itaat ederek boyun eğmektir. Diğer bir ifadeyle kişinin yönetimini alemlerin Rabbine teslim etmesi ve hayatının her anında, hayatının her alanında onun hükmünü ve şeriatını kabul edip ona uygun hayat sürdürmesi demektir. Unutmayalım ki kim şahsi yorum ve görüşleriyle Allah'ın şeriatına muhalefet ederse o kimse Allah'a teslim olmamış demek. Daha da ötesi o kimse heva ve arzularının kulu olmuş sapık bir kimse demektir. Ne kadar heva ve arzusuna uyuyorsa o kadar sapık bir kimse demektir. Allahu Azze ve Celle Câsiye suresinde bakın ne buyuruyor. Ey Muhammed! Heva ve arzusunu kendisine ilah edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayet erdirebilir? Hiç düşünmez misiniz? Biraz önce de zikrettiğimiz gibi bakın burada Allahu Azze ve Celle heva ve arzunun ilah edinilmesinden bahsediyor. Kişi heva ve arzusunu ilah edinilmiş demek. Yani onun dediklerine uyarsa, onun dedikleri doğrultusunda hareket ederse heva ve arzusunu ilahlaştırmış olur. Allah korusun. Yine Kasas suresi ayet 50, eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece heva ve arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol göstericisi olmaksızın sadece kendi heva ve arzusuna uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette ki Allah zalim olan kimseyi doğru yola iletmez. Evet, Allah'tan bir yol göstericisi olmadan heva ve arzusu peşine gidenden daha sapık kim olabilir? Yani demek insan ya heva ve arzusu peşinde giden birisidir ya da Allah'tan bir yol gösterici ya peygamber ya kitabın gösterdiği yol üzere hareket edendir. Değerli kardeşlerim, yine unutmamamız gerekir ki her konuda Allah'a teslim olmak İslam'ın bir gereği olduğu gibi imanın da şartlarındandır. İmanın da şartlarındandır. Bakınız Rabbimiz Kerim kitabında ne buyuruyor? فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Rabbimiz burada yeminle ifade buyuruyor. Diyor ki hayır, Rabbine yemin olsun ki aralarındaki çekiştikleri işlerde seni hakim tayin etmedikçe, sonra senin verdiğin hükme içlerinden bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olamazlar. Teslimiyet imanın şartlarındandır. Tam bir teslimiyet. Tam bir teslimiyet. Yani hangi konuda olursa olsun Müslüman bir kimse mutlaka Allah ve Resulüne başvurma mecburiyetindedir. Hatta ayet-i kerimeye eğer dikkat ettiyseniz orada bu teslimiyetin hiçbir sıkıntı duymadan tam bir gönülden teslimiyet olmasını istiyor Allah Azze ve Celle. Gönülden bir teslimiyet olmasını istiyor. Biraz önce de zikrettik hadisi şerifi hatırlarsınız. Heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadıkça sizden hiçbiriniz iman etmiş olamaz. Heva ve arzulara tercih edeceğiz. Allah'ın indirdiğini, Allah'ın Resulü vasıtasıyla gönderdiğini heva ve arzulara tercih edeceğiz değerli arkadaşlar. Evet değerli kardeşlerim, unutmayalım ki İslam dini insanların yararına olan her şeyi en güzel şekliyle anlatmış ve bu hususu, yani neler insanların menfaatine uygundur, bunları onların heva ve heveslerine bırakmamıştır. Ne var hepsini izah etmiştir. Bir ayeti celilesinde şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Eğer hak, otur hemen oku, bırak tokalaşmanın zamanı değil. Eğer hak onların heva ve arzularına uysaydı mutlaka gökler ve yer bunların arasında bulunanlar fesada uğrardı. Bunlar yani yerler, gökler ve bunların arasında bulunanlar fesada uğrarlardı. Ne olursa fesada uğrarlardı? Heva ve arzularımıza uygun olsaydı. Yani herkes heva ve arzusuna uygun bir kanun, nizam belirlediğinden değil mi her taraf fesada uğramış? Kan gövdeyi götürüyor, öyle mi? Hiçbir yerde adalet yok. Zulüm hakim. Mazlumların ensesinden zalimlerin tokatı eksik olmuyor. Heva ve arzulara göre hareket edildiğindendir. İşte Rabbimiz burada onu anlatıyor. Yani Rabbimiz buyuruyor ki sizi yaratan sizin menfaatinize olan her şeyi sizden daha iyi bilir. Dolayısıyla benim sizler için vaaz ettiğim bütün emir ve nehiler sizlerin menfaatinize olan şeylerdir. Öyleyse ey insanoğlu, öyleyse ey zayıf ve cılız insanoğlu, seni helaka sürükleyecek olan heva ve arzularının peşinden koşmayı bırak da benim senin için vaaz ettiğim senin menfaatine, senin hayrına olan kanun ve hükümlerime uy. Bu senin menfaatine. Sen bunlara uydukça benim hiçbir şeyim artmaz, eksilmez. Bunlar hep senin menfaatine olan şeyler. Sen paçayı yırdın. Paçayı kurtarmaya çalış. Bunlar hep senin menfaatine olan şeyler. Evet muhteremler, Allahu Azze ve Celle kullarını heva ve arzulardan uzak durup kendisine boyun eğmeye, hayatlarının her anında ve alanında kendisine ibadet etmeye ve irili ufaklı her meselede Kur'an'a sünnete uymaya davet etmektedir. Kur'an'a sünnete uymaya davet etmektedir. Ta ki insan yaratıcısı olan Rabbisini razı edecek bir yol üzerinde olabilsin. Ta ki bu şekilde hareket ederse paçayı kurtarabilsin. Şayet insanoğlu bu gayeye ters düşerse unutmasın ki dünyada da ahirette de azap ile tehdit edilmektedir. Yani paşa keyfi bilir. Allah davet eder. Allah zorlamaz. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. İman eden şuraya, küfür eden de şuraya gidecektir. Allah zorlamıyor. Evet. Allahu Azze ve Celle bakın ne buyuruyor yine. Onun emrine aykırı hareket edenler başlarına bir bela gelmesinden veyahut kendilerine çok elemli bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Yani peygamberin getirdiği, peygamberin emirlerine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar diyor. Yine bir ayeti celile, Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümin olan bir kadın için, o işte başka bir şeyi tercih hakları yoktur. Her kim Allah ve Resulüne asi olursa, açıkça bir sapıklık etmiş. Yani Allah ve Resulü diğer bir ifadeyle Kur'an ve sünnet bir hüküm koyduğu zaman inandığını söyleyen bir erkek, inandığını söyleyen bir kadın bunu seçmeye muhayyerlikleri yoktur. Şunu alırım, şunu almam, şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım. Böyle bir muhayyerlikleri yoktur. O hüküme ittiba etme, o hüküme tabi olma mecburiyetindedir. Ve devam ediyor, her kim Allah ve Resulüne asi olursa, yani Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetindeki o hükme ters hareket ederse açıkça sapıklık etmiş olur. Açıkça sapıklık etmiş olur. Ahzab suresi ayet 36. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki kim Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan imtina eder ve heva ve arzularının peşinden koşarsa bu kimse kendisine yazık etmiş ve eli boş olarak da yola çıkmış demektir. Allahu Azze ve Celle yine Kerim kitabında buyuruyor ki kim ona kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa şunu iyi bilsin ki Allah onların hepsini huzurunda bir gün toplayacaktır. Bir gün bunların hepsini huzurunda toplayacaktır. Ve başka bir ayeti celilede bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir. Aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir. Birincisi Nisa suresi 172, ikincisi Mü'min suresi ayet 60. Öyleyse ey kalplerinde az da olsa imanı olanlar, ölüm sizi yakalamadan önce hayatınızı ganimet bilip Allah ve Resulüne itaat edin. Henüz hayat sermayesi elinizdeyken sizi yaratan Rabbinizin çağrısına icabet edin ve hesaba çekilmeden önce kendinizi ve nefislerinizi hesaba çekin. Unutmayın ki Yaradan'ına en çok yaklaşmak isteyen kimse, nefsini en çok hesaba çeken kimsedir. Allah'tan en fazla uzaklaşan kimse ise, nefsinin heva ve arzularına kapılıp onun peşinden giden kimsedir. Ve yine unutmayın ki, nefsine en çok acıyan kimse, Allah'a en çok itaat eden kimse, nefsine en fazla zulmeden kimse de Allah'a en fazla isyan eden kimsedir. Bu ise insanın helak olması demektir. Allah korusun. Bakın yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüyleri ürpertici bir hadisi şeriflerinde ne buyuruyor? Buyuruyorlar ki insanı helaka sürükleyen şu üç şeyden sakının. Şu üç şey insanı helaka sürükler. Birincisi itaat edilen cimrilik. Heva ve arzu itaat et der, cimri ol der, o da ona tabi olur. İtaat edilen cimrilik. İkincisi dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular. Üçüncüsü de kişinin kendisini beğenmesi. Allah Allah. Görüyor musun? İnsanı helaka sürükleyecek üç şeyden bahsediyor. İtaat edilen cimrilik, dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular, kişinin kendisini beğenmesi. Kişinin kendisini beğenmesi. Evet ey Allah'ın kulları, unutmayın ki günahların gerçekleşmesi insanın heva ve arzusunu kitabın ve sünnetin vaz ettiği emir ve nehilerine tercih etmekle olur. Bu olay ilerledikçe de kişi nefsini yavaş yavaş ilah edinmeye başlar. Yani defalarca izah ettiğimiz gibi her küçük büyüye giden bir yol olduğundan dolayı bir gün nefsini ilah edinecektir bu tip insan. Öyleyse Müslümana düşen görev bu tehlikeli yoldan sakınmaktır. Yani Allah'ın dininden olan bir şeyi heva ve arzusuna tercih etmemelidir. Çünkü yarın kıyamet günü Rabbimizin huzurunda toplanacağız. Ve o gün bize bütün yaptıklarımızın hesabını Allah soracaktır. Allahu Azze ve Celle Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazanmış olduğu tas tamam verilecek ve hiç kimseye asla zerre kadar haksızlık yapılmayacak. Yine Haşr suresinde ey iman edenler Allah'tan sakının, herkes yarın kıyamet günü ne için hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Yine Şura suresinde ey insanlar Allah'ın emriyle geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var, ne de yapıp ettiğinizi inkar etmeye çareniz var. O gün gelmeden önce çağrıma icabet edin. Emirlerime uyun. Nehyettiğim şeylerden uzak durun. Evet, ey zavallı ve cılız insan! Bu ifadeler seni yaratan, sana şekil veren ve sana annenden daha merhametli olan Rabbinin uyarılarıdır. Sana şimdiden nasihat ediyor ki heva ve arzularının esiri olmayasın. Sana şimdiden nasihat ediyor ki yarın kıyamet günü pişman ve perişan olmayasın. Seni şimdiden uyarıyor ki yarın perişan, pişman olmayasın. Rabbul İzzet yine şöyle buyuruyor. Ey gafil insanlar! Allah'ın azabı gelip sizi bulmadan Rabbinize yönelin ve onun emirlerine teslim olun. Size sonra yardım edilmez ha. Allahu Ekber. Müslümanın imanı zayıflayıp değerli kardeşlerim bir an heva ve arzusunu uyabilir. Veya şeytan ona günahı süslü gösterip o günahı işletebilir bir an. Ama basiretli bir Müslümanın o günahta ısrar etmemesi, fırsat elindeyken o günahından tövbe etmesi ve bir daha ona yönelmemesi gerekir. Şuurlu ve basiretli bir Müslümana düşen budur. Yani insan olması hasebiyle imanlı bir Müslüman bir hatada bulunabilir. Bir günaha düşebilir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eğer günah işlemeyecek bir topluluk olsaydınız Allah sizi kenara çeker, günah işleyen bir toplum yaratırdı. Onlar günah işler ve Rablerine tövbe ederler. Yani siz dört dörtlük değilsiniz. Siz insansınız, beşersiniz. Mutlaka şaşarsınız. Hata edersiniz, günaha mutlaka düşersiniz demek istiyor. Ve doğrudur da insan, insan olması hasebiyle günah işleyebilir, hata edebilir. Şeytan onu aldatabilir. Nefsine bir an uyabilir. Ama basiretli bir Müslümana düşen onda ısrar etmemesidir. Hemen tövbe edip topukların üzerine geriye dönüp, o günahından geriye dönüp Allah'a yalvarmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi Adem oğullarının hepsi günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Demek ki Adem oğlu ise günah işler muhakkak. Günah işleyenlerin en hayırlısı derhal tövbe edenlerdir. Eğer tövbe etmeden ölürse işi Allah'a kalmıştır. Allah dilerse onu affeder, dilerse onu azap eder. İşte beşer olmaları hasebiyle bu şekilde günaha düşenler aşırı bir şekilde kınanmamışlardır. Ve umulur ki Allah onları mutlaka affeder. Günahlarından dolayı kınananlar, kötülenenler ve tehdide maruz kalanlar ise değerli arkadaşlarım, heva ve arzularına uyarak günahlarında ısrar edenlerdir. Canlarının her çektiği işe dalanlardır. Her günahı rahatlıkla işleyenlerdir. İşte bunlar aşırı bir şekilde tenkit ediliyor, tehdit ediliyor. İşte bu tipler değerli arkadaşlarım, heva ve heveslerinin esiri olmuş kimselerdir. Bunlar bir şeyi güzel ve çirkin görmede sürekli akli hareket ederler. Akıllarını esas alırlar. Bunlar şahsi yorum ve görüşleriyle Allah'ın hükmüne ve şeriatine karşı çıkanlardır. Bunlar heva ve heveslerine uymaktan başka bir iyilik ve kötülük tanımazlar. İşte insanı helak edecek günahlara dalma bu şekildedir. Elbette ki bu şekli alması da insanın birden olmamıştır. Yani küçükten, biraz önce anlattığımız gibi küçükten büyüğe doğru ne yapmıştır? Yavaş yavaş o hali almıştır. Artık öyle bir gün gelir ki günahta artık günah işlemekte rahat rahat hareket eder. Bir zamanlar insanların yanında, inanan kardeşlerinin yanında bir günahı işlemekten yüzü kızaran insan öyle bir gün gelir ki artık yüzü kızarmaz. Artık onu rahatlıkla işler. Hatta güle oynaya işlemeye çalışır. Hocasının yanında bir gün gizliden sigara içen, ertesi günü açıktan içer, daha ertesi günü hocam buyur sen de yakmaz mısın der. Yani böyle yavaş yavaş terbiyesizleştiği gibi, ahlaksızlaştığı gibi ne yapacaktır? Günahta yavaş yavaş ne yapacaktır? Israr ve rahatlayacaktır. Yani kalbi onu, yani kalbi günah işlemekte cesaret bulacak. O kalp de yavaş yavaş diğer bir hadiste dediği gibi her düşen o kötü damla, siyah damla yavaş yavaş kalbi ne yapacaktır? Karartacaktır. Kalbi karartacaktır. Evet. Ey Allah'ın kulları, unutmayın ki en büyük bela ve musibetlerden birisi de kişinin heva ve aklını vahye tercih etmesidir. En büyük musibet ve belalardan birisi budur. Ama şunu aklınızdan sakın çıkarmayın ki kesin deliller varken ona muhalif içtihat olmaz. Yani Allah ve Resulünün kavli karşısında hiç kimsenin söz hakkı olamaz. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi'nde şöyle buyuruyor. Ey inananlar! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Yani onlardan önce konuşmaya veya herhangi bir iş hakkında hüküm beyan etmeye kalkmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Yine Ahzab Suresi'nde Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümin olan bir kadın, o işte başka tercih hakları yoktur. Her kim Allah ve Resulüne asi olursa açıkça bir sapıklığa düşmüş olur. Ey Allah'ın kulları! Unutmayın ki Rabbimiz akılların idraki için belirli bir sınır çizmiştir. İnsanın her şeyi anlayabilmesi de mümkün değildir. Her şeyi bilmek yalnız Allahu Azze ve Celle'ye mahsus. Yani kulların anlayışları sınırlıdır değerli arkadaşlarım. Teorilerinde genelde görüş birliği sağlayamazlar. Bu nedenle bugün bir görüşü kabul ettiklerini ve yarın da ondan döndüklerini görürsünüz. Hatta öbür gün üçüncü bir görüşe sahip olduklarına şahit olursunuz. Akıllar sınırlıdır. Bugün aklın kabul ettiğini yarın reddedebilir. Eğer aklın uygun gördüğü her şey doğru olsaydı değerli arkadaşlarım, bu insanların dünyalarını da ahiretlerini de ıslah etmeye yeterli olurdu. Dolayısıyla peygamberlerin gönderilmesinin bir hikmeti ve davetlerinin de bir anlamı kalmazdı. Neye geldi ki peygamberler? Allah kendi peygamberine bile ne diyor? Ey Muhammed, biz sana vahyetmezden önce sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herhalde insanların en akıllısıydı. Allah kendisine aklından zoru olan birisini peygamber seçmez. İnsanların en akıllısıydı. Buna rağmen ey Muhammed, biz sana vahyetmezden önce iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Yani akılla bu iş yürümez. Bu nedenle değerli kardeşlerim, Allah-u Teala insanoğlunda aklı yarattığı gibi her birinde de farklı farklı yaratmıştır. Bununla beraber onun yapısına heva ve nefsi arzular da yerleştirmiştir. Onları imtihan etmek için de vahyi bunların arasına hakem tayin etmiştir. Bu nedenle kim Allah'a boyun eğerse o Müslümandır ve Allah'a teslim olmuş demektir. Allah'a itaatinden dolayı da cenneti hak etmiş demektir. Kim de aklını heva ve arzuları doğrultusunda kullanarak Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşerse o da asidir. O da isyan edendir. Allah'a isyan ettiğinden dolayı da cehennemi boylayacaktır. Allah onu cehennemle tehdit etmektedir. Müslümana düşen görev değerli kardeşlerim, aklın ve hevanın vahye tercih edildiği bu sapık ve tehlikeli yoldan uzak durmasıdır. Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden ispat edilen bir şeye aklını ve hevasını tercih etmemelidir. Müslümana düşen budur. Öyleyse sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kim dünyada ve ahirette kurtuluş ve saadet istiyor ise Rabbisinin şu güzel buyruklarına iyi kulak versin. Allah kitabında buyuruyor, işte benim dosdoğru yolum budur. Ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara sakın uymayın. Azabımdan korunmanız için Allah size böyle tavsiye etmektedir. Görüyor musunuz? İşte benim dosdoğru yolum budur. Resul vasıtasıyla size bir yol tarif etti. Ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Azabından korunmanız için Allah size böyle tavsiye etmektedir. En'am suresi. Kim Rabbinin azametinden korkar ve nefsini heva ve heveslerinden alıkoyarsa onun varacağı yer cennettir. Kim de bana ibadet etmeye tenezzül etmezse o da hor ve hakir olarak cehennemi boylayacaktır. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasibi müyesser eylesin. Ve yine Allahu Azze ve Celle bize heva ve hevesimizin peşinde koşup onun esiri olmayan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, konu ile alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. (Gülüyor)